आयुर्वेद के ग्रंथों में गांजोआ का शरबत नामक एक फार्मूलेशन मिलता है। इस फार्मूलेशन का प्रयोग देश के पारंपरिक चिकित्सा में भी होता है। पारंपरिक चिकित्सक इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, गांजोआ एक पाव खांड एक सेर लें। गांजोआ को 3 बार धोकर साफ करें, तब कपड़ा की पोटरी में बांध के 2 सेर पानी में औटाएं। जब आधा सेर पानी शेष रहे तब छान के उसमें खांड डाल के शरबत की विधि प्रमाण शरबत तैयार करें, तब शीशी में रख देवें। इस शरबत की 1 तोले से 4 तोले तक की मात्रा है, जो जुखाम को दूर करता है, मन को प्रसन्न करता है, भूख को लगाता है और अरुचि को नष्ट करता है। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस शरबत के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस शरबत के गुणों को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दीं। उन्होंने 150 से भी अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस शरबत के बाद करने से इस शरबत का गुण बढ़ जाता है। बहुत से पारंपरिक चिकित्सकों ने ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में भी बताया जिन्हें कि इस शरबत में घटक के रूप में शामिल किया जा सकता है और इस तरह शरबत के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने सरगी फूल, कर्रा फूल, भेजरी और काली मूछ जैसे मेडिसिनल राइस का नाम सुझाया। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट डेटाबेस में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया को ऑनलाइन किया जाए। धन्यवाद।